bo chyba jeszcze nie było. Ale świętujemy to, myślę, ważne wydarzenie z kolejnym nagraniem. England Lost. Mick Jagger, piosenka Dnia w Trójce, numer 2. Mecz piłkarski opisany w England Lost stanowi taką metaforę bieżącej sytuacji ojczyzny muzyka. No, jak słyszeliśmy, stawką przyszłości Anglii zdaje się nieuchronnie kroczyć ku upadkowi, mimo niepewności targających muzykiem wątpliwości. Taka historia z typową zresztą dla niego nutką ironii i humoru. Mick Jagger w piosence Dnia numer 2. Dziś pierwsze nagranie prezentowaliśmy po godzinie 4:00. Gotta Get a Grip, no a teraz England Lost. Solowe nagrania legendarnego muzyka zapowiadają nowy album, pierwszy po 16 latach. I po te nagrania dziś w ramach piosenek dnia będziemy sięgać także w porannej audycji w LP Trójce i później wielokrotnie do usłyszenia i w zestawie do głosowania. Świeżusieńkie nagrania lidera Stonesów w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Tymczasem 10 po 5:00. Pan synoptyk ma głos, proszę bardzo. przestało padać. Leje, państwo donoszą. W wielu miejscach tak dziś pochmurno i deszczowo. Do tego burza najmocniej poparza na Przedgórzu Sudeckim. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni. W czasie burz jak zwykle silniejszy, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura no za bardzo nie chce, jak mawia klasyk, ruść. O 19 stopni nad samym morzem, 20-21 w północnej połowie kraju. W centrum do 23, a najwyższa temperatura na południu do 23 stopni również, ale lokalnie na Podkarpaciu. Tam rekordowe, upalne, piękne, wakacyjne ED24. Kilka razy, żebyś już poszła sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. No nawet jeśli trochę pada, to nie pada. I tak się trudno rozstać. Tak się trudno rozstać. Nas chyba tutaj zaczarować musiał deszcz. Żeby tak w oczy patrzeć, kto to widział. Żeby pod deszczem taki niemy film bez słów. Żeby tak rękę w ręku trzymać, kto to słyszał. A przecież jutro tutaj się spotkamy. Trudno rozstać, tak się trudno rozstać. No nawet jeśli trochę para, to niech para. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. Nas chyba tutaj zaczarować musiał deszcz. Są ulice takie śliczne, takie topole, a w tropach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne. I tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz kochana, ja ci mówię mój kochany. I tak chodzimy i na przełaj, i na skok. Tej ulicy, która idzie na Bielany, jest tyle świateł, jakby Chopin rzucił coś. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. No nawet jeśli trochę pada, to nie pada. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. Nas chyba tutaj zaczarować musiał deszcz. Tak się trudno rozstać, bo nawet jeśli to nie pada. Tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. Nas chyba tutaj zaczarować musiał. Do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Anna Maria Jopek i Marek Jackowski. 14 minut po godzinie 5. Uwaga kierowcy, ważna informacja z autostrady A4 na 263 kilometrze. To odcinek węzeł Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle na Górze Świętej Anny. Doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba została ranna, a autostrada A4 zablokowana w obydwu kierunkach. Jadąc od Wrocławia zalecany zjazd na węźle Opole Południe. Jadąc od Katowic zalecany zjazd na węźle Strzelce Opolskie. To utrudnienie może potrwać 3 godziny. Ruch w kierunku Wrocławia za kilka chwil ma być przywrócony jednym prawym pasem. Jezdnia w kierunku Katowic wciąż zablokowana. Objazd na węźle Opole Południe przez Kędzierzyn-Koźle do węzła Łany. Prosimy o szczególną ostrożność. Autostrada A4, województwo opolskie, Góra Świętej Anny, 263 km tej trasy. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a jeśli będziemy mieli najświeższe informacje dotyczące utrudnienia w tym miejscu, rzecz jasna, będziemy przekazywać na bieżąco. Kwadrans po godzinie 5. Szelest no troszkę przemokniętej prasy. To już za chwileczkę, już za momencik. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch. Optymistycznie. Marcin Rodzynek, 19 minut po godzinie 5. Trzy sygnały w związku z wakacjami, z urlopami. Leje jak z cebra, ale za to w niedzielę start z rodziną do Toskanii. Pozdrawia pan Tomek w drodze do pracy. Górny Śląsk się kłania. Bardzo dziękujemy. Udanego urlopu życzymy. Drugi sygnał od pana Jarka z gorącymi pozdrowieniami z deszczowej Anglii. 13 stopni, ciemno i pada. No a z samego rana słońca. Słońca pan Jarek życzy ze Swindon. No i jeszcze pani Kasia, dzień dobry. I to rozumiem, deszcz o poranku. Już zaczynałem się martwić jego brakiem. Pozdrawiam z drogi do pracy pani Kasia. Bardzo serdecznie dziękujemy. I no też w pewien sposób jakoś musimy się ratować poczuciem humoru. Choć oczywiście w związku z sytuacją powodziową na Pomorzu i Wybrzeżu, rzecz jasna, nie do śmiechu, o tym jeszcze będziemy mówić. Zaglądamy do prasy. Trzy tematy, trzy tytuły z Pulsu Biznesu o tym, że trzy ministerstwa przygotowują duży pakiet pomocowy dla firm. Jego celem jest eliminacja zbędnych obciążeń biurokratycznych i usprawnienie procedur. A planowane zmiany mają objąć co najmniej kilkanaście ustaw. Pracami nad pakietem kieruje resort rozwoju, a pomagają mu resorty sprawiedliwości oraz pracy i polityki społecznej. W jego skład mają wejść m.in. przedsiębiorcze zmiany w ustawach podatkowych, prawie handlowym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, także ustawie o inspekcji weterynaryjnej, o wychowaniu w trzeźwości, bezpieczeństwie żywności, drogach publicznych, administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą. Proponowane rozwiązania mają wspomóc wykonanie planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, zwanego planem Morawieckiego. Będzie kolejny pakiet ministra Morawieckiego, o tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita stawia pytanie, czy odsprzedaż biletów stanie się legalna. Nad uchyleniem zakazu rodem z PRL zastanawia się komisja do spraw petycji. A grzywna, ograniczenie wolności, nawet areszt. Taka kara grozi temu, kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu. Albo po prostu nabył je na własne potrzeby, po czym bilety takie sprzedaje z zyskiem. Karalne jest nawet usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo. O tym, czy te przepisy pozostaną w kodeksie wykroczeń, zdecydują posłowie, a dyskusja na ten temat rozpoczęła się na jednym z ostatnich posiedzeń Sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Idą lepsze czasy dla koników. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że wraz z upałami mogą nadciągnąć do kierowców kłopoty. Okazuje się, że mandat można dostać za włączoną klimatyzację w zaparkowanym samochodzie. To nie żart, ryzykuje się wtedy złamanie kilku przepisów kodeksu drogowego. No, zdarza się przecież, że włączamy klimatyzację na kilka minut przed wyruszeniem w drogę, by obniżyć temperaturę, zwłaszcza kiedy auto stało zaparkowane w nasłonecznionym miejscu. No i wówczas ryzykujemy złamanie kilku przepisów kodeksu drogowego. Jeśli na postoju silnik pojazdu pracuje dłużej niż minutę, a zauważy to policjant, to może za takie wykroczenie wypisać 100-złotowy mandat. Kolejne 50 zł dopisze do rachunku, jeśli kierowca oddali się od uruchomionego pojazdu, a gdy mundurowie zarzuci używanie auta, które powoduje uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin czy hałasem, wówczas grzywna z tego tytułu może wynieść do 300 zł. Takie same obostrzenia obowiązują zimą. Wtedy można słono zapłacić przy odśnieżaniu auta z włączonym silnikiem. Pamiętam, mówiliśmy o tym w porannej audycji. Stroga kara, ale jeszcze drożej mogą zapłacić za takie chłodzenie auta Polacy przebywający na wakacjach we Włoszech. Jak donosi dziennik Il Messaggero, tam kierowcom grozi mandat nawet do 432 euro. To około 1800 zł. Gazeta zauważa, że tamtejszy kodeks drogowy, podobnie jak w Polsce, zabrania postoju przy włączonym silniku w trosce o środowisko. Dotyczy to także sezonu zimowego i włączania silnika po to, by ogrzać stojący jeszcze samochód. No, oczywiście wyjątek stanowi, jak dodaje dziennik, sytuacja, gdy kierowca zatrzymuje się tylko na chwilę, by wysadzić pasażera czy kogoś zabrać. Zatem warto pamiętać o tym, przypomina dziennik, jadąc na przykład na wakacje do Włoch. Warto pamiętać o tym przepisie. O tym dziennik Gazeta Prawna. No to szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym i wyjeżdżającym na urlop, czy do Toskanii, czy do Włoch, czy w inne fantastyczne miejsca. Tego życzymy. Szelest prasy. No, nawet bym powiedział przy tym szeleszczeniu, tak się delikatnie prasa wysuszyła. 24 minuty po godzinie 5. Sygnały od Państwa napływają. Bardzo się cieszę. Za momencik do nas wraz z tą deszczową aurą dopłynie także muzyczne kalendarium. Ale wcześniej taki zestaw. Trąbka, pompka i lewarek. Niech trąbią ci w trąby Jerycha. Tylko to niech będzie słychać. Niech dawaj dzwon z hukiem armaty i potężny ton ryknie światu, że jesteś ze mną. Jesteś ze mną. Niech cały świat zadrży w posadach. Tysiące służb, tajniacy gminy oznajmią dziś nowinę, że jesteś ze mną. Że jesteś ze mną. Ciąg dalszy ważnych informacji z autostrady A4. Przypomnijmy, na 263 kilometrze na odcinku węzeł Krapkowice, węzeł Kędzierzyn-Koźle doszło do wypadku. Na wysokości góry Świętej Anny w kierunku Wrocławia już bez utrudnień przejedziemy autostradą A4. W dalszym ciągu zablokowana jezdnia w kierunku Katowic. Objazd na węźle Opole Południe przez Kędzierzyn-Koźle do węzła Łany. Prosimy o szczególną ostrożność nie tylko w tym miejscu. Przypomnę, 263 kilometr. Województwo Opolskie, Góra Świętej Anny, autostrada A4. Prosimy o ostrożną jazdę. 28 po 5. Zaglądamy do kalendarza. Najpierw rok 1656. Potop szwedzki. Bitwa o Warszawę, która trwała do 30 lipca i zakończyła się zwycięstwem Szwedów. W walkach brały udział wojska polskie i litewskie pod dowództwem króla Jana Kazimierza z armią szwedzko-brandenburską, dowodzoną przez króla Karola Gustawa i rektora Fryderyka Wilhelma. To było 361 lat temu. 276 lat temu zmarł Antonio Vivaldi, włoski skrzypek, kompozytor okresu późnego baroku, autor koncertów skrzypcowych, oper, oratoriów, kantat, sonat skrzypcowych, wiolonczelowych, wokalnych utworów religijnych. Większość kompozycji Vivaldiego odkryto w latach 30. ubiegłego wieku. Nieznane dzieła są odnajdywane do dziś, a dziś wspominamy go, Antonio Vivaldiego, w 276. rocznicę śmierci. 267 lat temu zmarł Jan Sebastian Bach. Niemiecki kompozytor, tworzył utwory fortepianowe, organowe, symfonie oraz kantaty. 33 lata temu w Los Angeles odbyły się 23. letnie Igrzyska Olimpijskie. Przypomnijmy, zbojkotowane przez reprezentację 17 państw komunistycznych, z wyjątkiem Jugosławii i Rumunii.

down. Floyd i Comfort and Lamp w wspomnieniu Ricka Wrighta, brytyjskiego muzyka, klawiszowca Pink Floyd. Dziś obchodziłby urodziny, urodził się w 1943 roku, zmarł w roku 2008. Za 21.06. W muzycznym kalendarzu wspominamy także ważne wydarzenia koncertowe i tak w 1979 roku na stadionie w Cleveland odbył się pierwszy z cyklu koncertów World Series of Rock, a na scenie pojawili się wówczas m.in. Aerosmith, Thin Lizzy, Scorpions i AC/DC, którzy to promowali wówczas swój najnowszy album Highway to Hell. Tak było 38 lat temu. Zagrali m.in. Let There Be Rock. No! Nagranie z piorunkiem AC/DC, tak było 28 lipca 1979 roku. Tym nagraniem zamknęli swój występ na Cleveland Stadium, Cleveland w stanie Ohio, podczas serii koncertów. Wówczas to pierwszy z tego cyklu World Series of Rock, rok 1979. Za 14.06 w muzycznym kalendarzu jeszcze jedna data, urodziny, i o nich to pamiętamy, 68 lat kończy Simon Kirk, perkusista Free. Muzyka dobra do jazdy, między innymi to informacje od pana Artura, ale także pan Tomek i pan Jacek. Tak, tak, bardzo dobra, ale raz jeszcze prosimy o szczególną ostrożność, przypominając ważną informację z autostrady A4. Na 263 kilometrze doszło do wypadku, to między węzłami Krapkowice, Kędzierzyn, Koźle na wysokości Góry Świętej Anny. Ruch w kierunku Wrocławia już bez utrudnień, a w dalszym ciągu zablokowana jezdnia w kierunku Katowic, objazd węzłami Opole Południe przez Kędzierzyn, Koźle do węzła Łany. Prosimy jak zwykle o szczególną ostrożność. 10 minut pozostało do godziny 6. Witamy nowy dzień, przed nami piątek. Ach, piątek, 28 lipca. We'll be right back.

Ależ państwo namawiają, żeby nie było, że na mnie, to państwo proponują, by podebrać jakąś płytkę od pana Wojtka. No to na zakończenie Carlos Santana, jak mawia pan Wojtek, jak się wszystko dobrze ułoży, to usłyszymy się pod koniec sierpnia, bo wakacje, czas urlopów, więc może i ja skorzystam. Za chwilę pan Wojtek w piątkowym porannym zapraszamy, a za 4 minuty o 6 serwis. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, na do usłyszenia, Carlos Santana. To promocja. Dwa tygodnie przed koncertem w Polsce Patti Smith będzie bohaterką monograficznego wydania W tonacji trójki. I didn't ask to be guarded though. I actually never asked to be guarded. I feel like I can take care of myself. Zapraszam na rozmowę z artystką już dziś od 13. Piotr Metz. Autopromocja.